का यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्णाष्टमी शनिवार सन 2051 तदनुसार 30 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा बिरंसर में हुआ। स्वभाव है किसी न किसी का आश्रय लेता है। जैसे लता होती है वो भी जीवा हो वृक्ष हो ऐसे कुछ भी हो उसका सहारा नहीं कर सकती है। जो जीव मात्र का स्वभाव है प्रायण भूमि पतया प्रमदा दताश्चर यत्पार्श्वो भवति तत्परिष्ठयन्ति। प्रमदा लता और भूमि जंगली नीति में लिखा है पास में होते उनका सहारा देते हैं। तो जीव का सहारा देने का है वो कभी धन का देता है कभी पुत्रों का देता है परिवार का देता है बल का देता है विद्या का देता है धन और योग्यता का देता है ऐसे आश्रय देता है। तो आश्रय भगवान का देना है सबसे बढ़िया भगवान का है उससे बढ़कर कोई आश्रय नहीं है। और गीता में तो ये खास कहा है साधन करने के लिए का तो माम आश्रय संती है और अंत है मत्तित्त सर्वं माम एकम शरणं व्रज मेरी एक की तुम शरण हो जाओ तो प्रभु के चरणों में शरण हो जाना ये अपने आप ही बना हरिशरणम हरिशरणम हरि। शरण का दो अक्षर होता है एक तो शरण घर का नाम है एक रक्षक का नाम है। तो घर भी हमारा भगवान है रक्षक भी हमारे भगवान है भगवान के आश्रित हो जाए भगवान ही हमारा शरण है। ऐसे भगवान का शरण लेकर काम करें ये एक विशेष ध्यान देने की बात है। मनुष्य अपने वर्ण का आश्रम का धन का योग्यता का आश्रय काम करता है इसमें ख्याल रखो कि ये सब आश्रय कच्चा है। धन का आश्रय कच्चा ये तो देखने में आता है एक ही आदमी एक समय में धनी होता है दूसरे समय निर्धन हो जाता है और निर्धन होता है वो धनी हो जाता है। ऐसी योग्यता है बुद्धिमानी वो भी लकवा मार जाए तो वह बात नहीं रहती है। तो ये सब कच्चा है काम वर्णाश्रम में क्या जाए तो वो भी इतना नहीं चलता ठीक। तो आश्रय भगवान का ये आदत क्यों है कि ये वास्तव में परमात्मा का अंश है। तो अंश होता है वो अंशी की तरफ चलता है तो अंशी की तरफ ख्याल न होने से और आश्रय देता है। जैसे पत्थर फेंको तो जमीन पर स्वतः आता है कारण के जमीन का टुकड़ा उन्हें जमीन की तरफ खींचता है आप से आप आता है। ऐसे अग्नि सुलगा हो तो स्वतः ऊपर जाती है सूर्य को ऊपर है तो ऊपर को जाती है। ऐसे जीव मात परमात्मा का अंश होने से वो ऊंचा खींचता है आश्रय देता है वो भूल जाता है। भूलने में कारण क्या है कि ये दो एक तो परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है। परमात्मा का अंश स्वयं चेतन है और प्रकृति का अंश ये जड़ है शरीर। तो शरीर को अपने को मुख्य मानने लगे मानने से शरीर के सजातीय जो भौतिक पदार्थ है इनका आश्रय लेता है। अपने स्वरूप की मुख्यता हो जाए तो सही का आश्रय नहीं लेगा भगवान का आश्रय लेगा। और भगवान ने इसको सबसे गोपनीय होता है गीता भर में सर्वगुह्यतम पद एक बार ही आता है और सबसे अत्यंत गोपनीय बात है भगवान के शरण रहना सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे रहस्य की भगवान के भीतर की बात है। तो भगवान का स्मरण रहना अच्छा है, स्वीकार से रहता है योग साधना में, अष्टांग योग में, यम नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें लिया जाए तो शरीर की मुख्यता रहती है, आसन में मुख्यता चलती है, प्राणायाम में श्वासों की मुख्यता है, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार धारणा है, देश बंदस्त से धारणा, एक देश में चित्त को लगाना और धारणा होती है, और उसे चित्त को प्रत्येक एक एक पुंख न्याय से चित्त लगाना, तो ये सूक्ष्म शरीर की मुख्यता है। ध्यान हो जाए धारणा के बाद वो ध्यान, वो चिंतन ध्यान है, ध्यान के बाद समाधि है, तो समाधि सफल निर्भर आती है, वो कारण शरीर में होती है, तो इस शरीर को लेकर के है, तो शरीर के आश्रय से योग सिद्ध होता है, तो शरीर का आश्रय साधना में काम देने वाला है, मूल में आश्रय काम का नहीं है इतना, जितना भगवान के चरणों का आश्रय है, तो भक्त लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रय लेते हैं, तो माम आश्रय चेतन दिए, तो इसको विशेषता से बताया है। आजकल हम देखते हैं तो एक बात मिली है हमें, वो एक नई सीख मिली है, ये ज्ञान योग और कर्म योग है, ये लौकिक साधन है, और कर्म योग ये भौतिक साधन है, और ज्ञान योग लौकिक है, और भक्ति योग अलौकिक है। लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रयोगता में जान भर, लोक की दो निष्ठा ज्ञान योगी ने संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम दो सर्व लोकेश दैव आश दैवी संपत्ति आश्रय संपत्ति भी लोक में बताई है। द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर क्षर नाशवा अविनाशी अक्षर ये लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुषों से अन्य बताया, तो ये लोक की बात है। जरा मर मोक्ष आये माम आश्रिये ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम, ये लौकिक विभाग है। सारी भूतादि दैव माम सादि यज्ञ विदु प्रयाण काले भी माम ते विदुष, ये अलौकिक है। निष्ठा दो बताई, वो दोनों निष्ठा साधक की है, और भगवान निष्ठा है वो भगवान निष्ठ होता है, वो साधक की नहीं है, वो भगवान की भगवान निष्ठ होता है। तो ये लौकिक बात है, और कर्मयोग भौतिक है, क्योंकि इसमें भौतिक शरीर ये स्थूल और भौतिक पदार्थ, इन भौतिक पदार्थों और भौतिक शरीरों को दूसरी सेवा में लगाना है, अपने काम में लगाना है, दूसरी सेवा में, ये कर्म योग होता है। और ज्ञान योग है ये स्वयं का है, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं को जानना है, अब जिस चीज में क्या हूँ उस तत्व को समझना है, ये तत्व ज्ञान है, तो ये ज्ञान मार्ग भी इसमें होता है। तो ये दोनों ही जिज्ञासा से चलते हैं, जिज्ञासा होती है अधूरे ज्ञान में, तो शरीर का ज्ञान है परंतु अधूरा ज्ञान है, शरीर को जानते हैं उसकी वास्तव में क्या है इसको ठीक तरह से नहीं जानते, और अपने आप को मानते हैं जानते भी हैं मैं हूँ अपनी सत्ता है जानता भी, पर मैं स्वरूप से क्या हूँ इसको ज्ञान नहीं है, तो इसमें जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा जो होती है वो अधूरे ज्ञान में होती है, और परमात्मा की जो आस्तिकता है वो केवल विश्वास में होती है, उसका ज्ञान नहीं है। अधूरे ज्ञान में जिज्ञासा होती है, उसकी प्रेम की भाषा कह सकते हैं, तो भगवान की जिज्ञासा नहीं होती है। जानने का विषय तीन लिखा है, जीवात्मा, परमात्मा और संसार। परमात्मा जानने का विषय नहीं है। वास्तव में गहरा उतर देखा जाए तो परमात्मा मानने का विषय है, स्वीकार करना। इसमें मनुष्य की मर्जी है, स्वीकार करे न करे। इस वास्ते दर्शनों में प्राय करके और जल चेतन का, जीव अजीव का, नित्य अनित्य, इनका विशेष विवेचन होता है दर्शनों में। और आस्तिक दर्शन है, उसमें भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये बौद्धिक साधना है, जीवात्मा की आध्यात्मिक साधना है, और ईश्वर की आस्तिक साधना। अस्तित्व है ऐसा मानना है, विश्वास करना है, ईश्वर विश्वास मार्ग है।